radioisrael.nl. Het is nu 2:00. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom, luisteraars. Vandaag in Frontline Israël aandacht voor de presentatie van het boek 150 Palestijnse Fabels. Met ook opnames van de persbijeenkomst. Wat is de relatie met het Joodse volk en Poetin? Een bijzonder helaas. Een ander onderwerp is dat een 97-jarige Sovjet-spion die in Israël gevangen is genomen, is overleden. Aan de andere kant van de wereld is president Obama in opspraak wegens zijn houding ten aanzien van christelijke vluchtelingen en jihadisten. Een schokkend relaas wat er momenteel gebeurt in de Verenigde Staten. Netanyahu onthult Israëls militaire operaties in Syrië. Er zijn verdachten aangehouden in Israël in verband met de Joodse terreuraanslag in Douma. En uiteraard nog meer nieuws. Welkom bij Frontline Israël. וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוהים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה לקרן אור את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור וזה ידוע חיים במתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד תמיד על המפה אנחנו נשאר וזה ידוע חיים במתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאמן Ja, luisteraars, daar zijn we dan weer. Het is alweer een week geleden. Ik heb het gevoel dat ik nog maar net het programma heb opgenomen. Nu zit ik alweer achter de knoppen om een nieuwe Frontline Israël te maken. En wat gebeurt er toch veel in de wereld? Wat gebeurt er toch veel ten aanzien van Israël dat je soms niet meer weet waar moet je beginnen en wat moet je nog vertellen hier in het programma? Want er is gewoon zoveel wat er gebeurt. En ik heb bijvoorbeeld hier, ik weet niet of u daar een beetje van op de hoogte bent, maar gisteren is natuurlijk in Venezuela zijn de verkiezingen geweest en de oppositie heeft gewonnen. Ja, dan zou je zeggen dat hoort toch niet in Frontline Israël. Toch denk ik dat het goed is om te beseffen dat deze verkiezingen zeer cruciaal zijn voor de laatste Joden die nog in Venezuela wonen. Er waren er zeg maar in 1998 nog 25.000 en vandaag de dag wonen er volgens sommige cijfers 8.000 Joden nog. Nou, er zijn een heel aantal weggetrokken uit Venezuela. Daarvan leeft men, vermoedt men, ongeveer 1500 in Israël zelf. En dan moet u denken aan steden als Kfar Saba, Ra'ana, Shoham en Herzliya. Het was nogal hectisch. Het was gevaarlijk. En de Joden hadden het heel slecht eigenlijk daar. Na de Gaza-oorlog, Operation Kaslit, heeft Venezuela besloten dat de Israëlische ambassade moest sluiten. En vanaf dat moment is het eigenlijk heel slecht gegaan. Ik denk dan, Operation Kaslit, dan is het 2008. Het is een zeer vijandig land ten aanzien van de Joden. Ze zijn zeer pro-Palestijns en er waren goede connecties mee. En men deed alles daar om de Palestijnen te helpen. Omdat zij echt zagen dat zijn onze medestrijders. In ieder geval is het land nu veranderd. We zullen zien wat er allemaal nog gaat gebeuren, want zo makkelijk is het niet. Het is een land wat aan de rand van de afgrond staat. Het levert olie, maar hele goedkope olie, aan een aantal landen ook in de buurt. En het heeft een grote invloed op heel Zuid-Amerika. Dus ik ben benieuwd wat deze verkiezingen uit zullen werken. Want menselijkerwijs gesproken kan dit land haast niet meer terugkrabbelen om weer goed te komen. Het is gewoon een land wat failliet is. Maar laten we hopen en bidden dat de Joodse gemeenschap inziet dat op het moment dat die deur open zal gaan, dat ze zo snel mogelijk zullen vertrekken en zullen gaan naar Israël. Want dat was niet mogelijk en ze konden vrijwel niets meenemen als ze gingen reizen. Dat was echt een probleem. Een ander nieuwtje wat vandaag ook de kranten aardig bezig hield in Israël was een opmerking die de minister van Buitenlandse Zaken van Zweden gemaakt zou hebben. Dat wordt nu allemaal weer wat rechtgezet in de zin dat ze dat niet zo bedoeld had of dat dat verkeerd is overgekomen. Maar zij beschuldigde Israël van toch wel overdreven actie ten aanzien van terroristen. En dat zij makkelijk mensen als het ware doodschoten. Dan zeg ik het even in populair taalgebruik. Maar dat zij dus onterecht zomaar mensen doodschoten waarvan men dacht dat konden wel eens terroristen zijn. De premier van Israël, Netanyahu, was daar zeer verbolgen over. En het probleem is dat deze vrouw, de minister van Buitenlandse Zaken, Wallström, dit is al de derde keer dat zij op deze manier het nieuws komt. Zij had onder andere bij de aanslagen die in Parijs hebben plaatsgevonden met zoveel doden, heeft ze eigenlijk de schuld gegeven aan Israël en de manier hoe zij met de Palestijnen omgaan. En dat die dan, als het ware, dat conflict zou verantwoordelijk zijn voor alle problemen in de wereld en zeker voor in Parijs. En in oktober had ze een soortgelijke opmerking gemaakt. Had ze Israël beschuldigd in een Twitterberichtje over de overdreven, moedwillige en agressieve reactie naar Palestijnen. Wat daar allemaal gebeurde in Jeruzalem. Er kwam geen enkele keer een beschuldiging over naar de Palestijnen toe. Alles lag aan Israël. In ieder geval zien we dat daar toch ook wel een vreselijke houding is van dit land, dat land Zweden. En als je ziet hoe zij zelf problemen hebben met de moslims, dan denk ik wel eens, dan is het goed om je aandacht op de juiste dingen gericht te blijven. Maar zo zie je dat er steeds meer vijandigheid vanuit Europa aan het komen is. Minister Netanyahu was natuurlijk voor de top, de klimaattop in Parijs. En hij heeft daar geweigerd onder andere om de minister van Buitenlandse Zaken of de premier van België te ontmoeten. Omdat België een van de voorlopers was die op heeft geroepen tot etiketering van de producten die komen uit Judea en Samaria, de Westbank volgens Europa. Het is dus nogal wat te doen rond Israël. Toch is het zo dat, ondanks al dit soort zaken wat gebeurt buiten Israël, er nog steeds het een en ander gebeurt in Israël. Aanslagen gaan maar door en gaan maar door. En elke dag krijg ik wel berichtjes op mijn telefoon. Er is een aanslag verijdeld of er is iemand neergestoken. Er is licht gewond. Eigenlijk is het een wonder, luisteraars, dat er zo weinig gebeurt met alles wat er kan gebeuren in Israël. En dat op zich is eigenlijk al een wonder. Maar goed, hoe gaat Israël daar nu mee verder? Want het probleem is niet zomaar opgelost. Nou, de minister van Defensie heeft afgelopen week nogal wat verklaard. Die zei namelijk Moshe Yaalon, die heeft verteld aan het Knesset-comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie, dat aanhoudende Palestijnse terreuraanslagen waarschijnlijk dus niet zo snel zullen stoppen. Maar, zei hij, het Israëlische leger is voorbereid op de uitdagingen die zij vormen. Helaas zijn er geen tekenen dat de huidige golf van terroristische aanslagen, dat is de golf van lone wolf aanvallen, waarschijnlijk zullen stoppen of langzaam zullen afnemen, zei dus de minister van Defensie. We doen alles wat in onze macht ligt om de terreurgolf te stoppen. Maar het IDF is ook voorbereid in het geval van een escalatie. Yaalon zei ook dat de zaken rustig geweest zijn langs zowel de noordelijke als de zuidelijke grenzen. Op zondagavond hebben de Israëlische troepen het gebied in kaart gebracht waar drie huizen die tot terroristen behoren zullen worden vernietigd. De maatregel is genomen om afschrikking onder het Palestijnse publiek te verhogen. En op dat laatste, dat die huizen worden vernietigd, inmiddels is er onder andere een soort collecte van geld wat wordt opgehaald om de huizen die worden neergehaald door Israël van de mensen die verbonden zijn, familieleden zeg maar, onder de Palestijnen, dat daar geld voor op wordt gehaald en dat men weer nieuwe huizen wil bouwen om op die manier de schade te beperken. En dit is allemaal de situatie in Israël. Maar rond Israël is en blijft het nog steeds ongelooflijk gevaarlijk. Wat gaat er gebeuren? Er wordt steeds meer gedaan op de Golanhoogte. Nou, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, hij heeft afgelopen week toegegeven dat het Israëlische leger nu en dan actief is in Syrië om de overdracht van wapens naar het door Hezbollah gecontroleerde Libanon te voorkomen. Sprekend in de Galilea-conferentie in Acre bevestigde Netanyahu de aanwezigheid van Israël in het door oorlog verwoeste land, terwijl hij voortdurend Israëlisch-Russisch coördinatie-inspanningen in Syrië prees. We opereren zo nu en dan in Syrië om te voorkomen dat het verandert in een ander front tegen ons. Wij handelen natuurlijk om de overdracht van dodelijke wapens uit Syrië naar Libanon te voorkomen. De opmerkingen van Netanyahu werden gemaakt vlak nadat hij en de Russische president Vladimir Poetin op een klimaatconferentie in Parijs vergaderden. Beide leiders kwamen overeen om de militaire samenwerking tussen de twee naties te bevorderen. In de afgelopen 5 jaar werden talrijke luchtaanvallen in Syrië toegeschreven aan Israël, dat de geruchten nooit heeft bevestigd noch ontkend. De opmerkingen van de premier echoden eerdere verklaringen van de Israëlische leider, toen hij op 10 november zei: als Hezbollah door Syrië wapens wil overbrengen, zullen wij actie ondernemen zoals we dat al eerder hebben gedaan. Tijdens de conferentie verklaarde Netanyahu dat Israël speciale stappen nam om niet op de tenen van de Russische en de door de Verenigde Staten geleide coalitietroepen die in Syrië actief zijn te treden. Ik hoop dat Israël en Rusland het geheel eens zijn over de strategische kwesties en ik wil u beloven dat wij heel goed land- en luchtcoördinatie kunnen bewerkstelligen, zei hij. Hij prees de voorzichtigheid genomen door beide legers om incidenten door vriendschappelijk vuur te vermijden en zei: ik denk dat dit een indicatie van openheid en van het succes van de banden tussen Israël en Rusland is. Op maandag maakte de Israëlische minister van Defensie Moshe Yaalon bekend dat Israël waarschijnlijkheid in het oog hield dat Hezbollah chemische wapens verwierf in Syrië. Hij zei dat de Russen op de hoogte waren welke acties uit Syrië zouden veroorzaken dat Israël zou reageren. Volgens Yaalon hebben Russische functionarissen zich gecompromitteerd om Israël toe te staan te reageren wanneer dat nodig is. We handelen in overeenstemming met de behoeften. We zullen optreden tegen iedereen die inbreuk maakt op onze soevereiniteit, zei hij. Iedereen die probeert geavanceerde wapens over te dragen aan een terroristische organisatie met een nadruk op Hezbollah, wij zullen het niet toestaan. En luisteraars, hoe komt het toch dat eigenlijk Israël in zekere zin redelijk goed met Poetin aan de tafel kan zitten? Laten we daar eens met elkaar naar gaan kijken. Het volgende artikel wat ik hier voor mij heb zal waarschijnlijk een en ander verduidelijken ten aanzien van Poetin en Israël. Want in de lange geschiedenis van de Joden in Rusland was de overheid zelden een bondgenoot en vaak de bron van vervolging. De huidige Russische president Vladimir Poetin, hij is echter een krachtige uitzondering, met Joden die een belangrijke rol spelen in zijn persoonlijke geschiedenis en zijn binnenste cirkel. Met het Russisch leger dat een belangrijke speler is in de explosief gevaarlijke multinational puzzel die zich in Syrië ontvouwt, kan dit persoonlijke element een belangrijke, misschien wel doorslaggevende factor worden in de manier waarop het conflict zich ontvouwt. Op de internationale vergadering van Chabad afgevaardigden in 2007 vertelde de Russische opperrabijn Rabbi Birel Lazar, vaak aangeduid als de Rabbi van Poetin, een opmerkelijk verhaal over de Russische leider die hij van Poetin zelf had gehoord. En hij zei daar: toen Poetin een jong kind was, groeide hij op in een arm gezin. Zijn ouders waren altijd aan het werk. Hij had het geluk dat de buren een chassidische Joodse familie waren en ze hem altijd uitnodigden, legde Lazar uit. Ze waren erg aardig voor hem en hij besefte dat ze niet alleen vriendelijk waren voor een kind dat niet van hem was, Ze waren niet alleen vriendelijk tegen een kind dat niet Joods was, maar ze waren vriendelijk tegen een kind op een tijd en plaats toen het gevaarlijk was om dat te doen. 30 jaar later, als gevolg van die dankbaarheid die hij voor die familie voelde en uit respect dat hij voor het Joodse volk als geheel voelde, gaf hij, als loco-burgemeester van de stad Leningrad, officieel toestemming om de eerste Joodse school in de stad te openen. Het gezin in Lazars verhaal was dat van Anatoly Raklin, de coach worstelen op de middelbare school van Poetin. Een man die hij als een vaderfiguur beschouwde en op wiens begrafenis hij helde. Poetin beschreef de familie in zijn autobiografie First Person. Ze waren orthodoxe Joden die niet werkten op de zaterdag en de man bestudeerde de Bijbel en de Talmud de hele dag, schreef hij. Eens vroeg ik hem wat hij mompelde. Hij legde me uit wat dit boek was en ik was meteen geïnteresseerd. De Joodse band van Poetin was geen anomalie beperkt tot zijn jeugdherinneringen. In 2005, toen Poetin een officieel bezoek bracht aan Israël, bezocht hij zijn lerares van de middelbare school, Mina Judiskaya Berliner, die in Tel Aviv woonde. Hij kocht voor haar zelfs een appartement in de stad, toen hij hoorde dat ze in slechte omstandigheden leefde. Arkady en Boris Rottenberg waren zijn judo-sparringpartners onder coach Raklin en blijven en zijn nog steeds zijn goede vrienden tot vandaag. De Rottenberg zijn miljardair-aannemers en de relatie is wederzijds. Met de broers Rottenberg die van de overheid contracten krijgen ter waarde van vele miljarden dollars. In feite heeft Poetin zich omringd met rijke en succesvolle Joden, zoals Moshe Kantor, die staat voor een waarde van 2,3 miljard dollar, of Lev Leviev, die staat voor 1,5 miljard dollar. Of wat denkt u van Roman Abramovich? En die weer staat op de lijst voor 9,1 miljard dollar. En Viktor Vekselberg, die nog meer heeft, namelijk 13,6 miljard dollar. Ze zijn allemaal goede vrienden en vertrouwelingen van de Russische president. En weet u, ze zijn allemaal heel openlijk Joods. Op het Joods nieuwjaar dat in september gevierd wordt, stuurde Poetin een vakantiegoed aan Rabbi Lazar en wenste de Russische Joodse gemeenschap een zoet en gelukkig nieuwjaar. Eeuwenlang inspireerde Joodse waarden verheven idealen, schreef Poetin. Hij zei dat deze waarden relaties tussen de verschillende volkeren versterkte, door middel van liefdadigheid en onderwijs, allemaal in het belang van de publieke zaak. Op een directe manier beloofde hij fel verzet tegen elke uiting van antisemitisme en xenofobie. Poetin zette zijn geld waar zijn mond is en schonk aan het Joods Museum in Moskou een maand van zijn salaris als president. Zijn naam is op de muur van het museum trots vermeld als donor. Misschien, ten gevolge van zijn verbinding met de Joden op een persoonlijk niveau, kan van Poetin worden gezegd dat hij de Russische Joden in de eerste plaats ziet als goede Russische burgers. Dit heeft al internationale gevolgen gehad. Toen Poetin in september met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vergaderde om de ontwikkeling van de situatie in Syrië te bespreken, leverde de ontmoeting positieve resultaten op, waarbij Poetin zijn sterke band met Israël uitte. We vergeten nooit dat in de staat Israël veel voormalige Sovjetburgers wonen en dat heeft een speciale betekenis voor de relatie tussen onze twee staten, verklaarde Poetin. Elke Russische actie in het gebied is altijd heel verantwoordelijk geweest. We zijn ons bewust van de artillerie tegen Israël en we veroordelen het. In 2011 tijdens het Euro-Aziatisch Joods Congres in Moskou zei Poetin: Israël is in feite een speciale staat voor ons. Het is praktisch een Russisch sprekend land. Israël is een van de weinige buitenlandse landen dat Russisch sprekend kan worden genoemd. Het is duidelijk dat meer dan de helft van de bevolking Russisch spreekt. In 2014 was Poetin één van de weinige politieke leiders die Operation Protective Edge van Israël ondersteunde. En zei tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers van het Rabbijncentrum van Europa te vechten tegen antisemitisme en xenofobie. Ik steun de strijd van Israël die is bedoeld om haar burgers beschermd te houden. Poetin is een krachtige speler bij de explosieve situatie in het Midden-Oosten. Er zijn duidelijke politieke en militaire overwegingen die veroorzaken dat hij Israël als een bondgenoot beschouwt. Maar het kan de persoonlijke band die hij met de Joden heeft zijn die hem ertoe heeft geleid om de meest pro-Israël leider van Rusland te zijn die de wereld in een lange tijd heeft gezien. Dat de situatie niet altijd zo rooskleurig was en zo goed met Rusland, dat blijkt wel uit het volgende. Want Marcus Klingberg, hij is de hoogste in Israël gevangen Sovjet-spion. Hij is maandag in zijn huis in Parijs in de leeftijd van 97 jaar overleden. Hij was een bioloog, werd in januari 1983 door de Shin Bet gearresteerd en werd beschuldigd en veroordeeld wegens spionage voor de KGB in Israël. In de afgelopen 3 decennia. Hij is in 1918 in Polen geboren. vluchtte na de nazi-invasie van Polen in 1939 naar de Sovjet-Unie. Daar studeerde Klingberg geneeskunde en diende als medisch officier in het Rode Leger. In 1948 emigreerde deze man met zijn vrouw en dochter naar Israël en werd opgeroepen voor het Medical Corps van de Israel Defense Forces en bereikte uiteindelijk zelfs de rang van luitenant-kolonel. In 1957 werd Klingberg benoemd tot plaatsvervangend hoofd van het Israel Institute for Biological Research in Nes Ziona. En in 1983 werd hij door de Shin Bet gearresteerd na langdurig onderzoek naar zijn activiteiten in het geheim. Nou, bij het verhoor wat er toen volgde gaf hij toe dat hij een spion was en hij werd toen veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. In 1998 werd de straf van Klingberg omgezet naar huisarrest. En in 2003, toen dus dat 20 jaar gevangenisstraf eindigde, werd toegestaan dat hij Israël verliet en ging bij zijn dochter en kleinzoon in Parijs wonen. In interviews met de media toonde Klingberg nooit enig berouw voor zijn daden en zag zichzelf niet als een verrader. Tot vandaag, zei hij eens, beschouw ik mijzelf niet als een spion. Ik ben niet trots op wat ik deed, maar ik heb er ook geen spijt van. Ja, dat gebeurde dus ook in de tijd. En ik weet, luisteraars, als ik net alles heb genoemd over de rol van Poetin en de relatie met Israël, dat er best wel zorgen zijn, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de wapenleveranties die er gebeurt naar Iran. Maar goed, dit is ook wel iets wat we niet mogen vergeten. En soms zijn er dingen die we niet weten en in geheim gebeuren. En wie weet is Poetin wel een belangrijke speler zonder dat wij het beseffen ten aanzien, gunstig ten aanzien van Israël. Maar we moeten dat allemaal gaan beoordelen op dat wat we de komende tijd zullen gaan zien. Later in het programma gaan we het hebben over het nieuwe boek wat verschenen is, 150 Palestijnse fabels. Maar laten we nu eens een stap maken. We gaan van Poetin naar Obama, wat in onze ogen misschien wel de twee machtigste mannen zijn in de wereld en die momenteel nogal een vete onderling hebben. Hoe gaat het nu eigenlijk met die Obama? Is dat dan zo'n goede vriend van Israël? Is dat dan zo'n goede vriend van u en mij, van de christenen? Nou, president Obama haalde onlangs uit tegen het idee om voorkeur te geven aan christelijke vluchtelingen. Hij beschreef dit als beschamend. Dat is niet Amerikaans. Dat is niet wie we zijn. Wij hebben geen religieuze test voor ons mededogen, voegde de Amerikaanse president er trots aan toe. Derhalve is de Amerikaanse regering nog steeds vastbesloten om nog 10.000 Syrische vluchtelingen te accepteren, waarvan bijna allen moslims zullen zijn. Ondanks het feit dat sommige ISIS-agenten zijn, terwijl velen het ISIS-wereldbeeld delen. Maar juist terwijl Obama spectaculair sprak over wie we zijn, werden statistieken vrijgegeven waaruit blijkt dat het huidige vluchtelingensysteem overwegend islamitische vluchtelingen begunstigt. Van de 2184 Syrische vluchtelingen die tot nu toe tot de Verenigde Staten toegelaten zijn, zijn er slechts 53 christen, terwijl dus 2098 moslims zijn. Naast de voor de hand liggende, of om Obama's eigen woorden te gebruiken, beschamend pro-islamitisch antichristelijke vooroordelen die duidelijk uit deze statistieken blijken, zijn er een aantal andere verontrustende factoren. Om te beginnen is de overgrote meerderheid van deze vluchtelingen die in de Verenigde Staten worden gebracht niet alleen moslim, maar het zijn soenieten. De enige islamitische sekte die de islamitische staat IS niet vervolgt en ontheemt. Immers ISIS en de meest islamitische terroristische groeperingen, denk dan eens aan Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab en Hamas en anderen, zijn allemaal soenieten. Zelfs Obama is waarschijnlijk opgevoed als een soeniet. In deze context moeten we ons afvragen, hoe zijn soenieten, de vluchtelingen? Voor wie vluchten ze? Gezien het feit dat de regering Obama vluchtelingen omschrijft als mensen vervolgd door hun regering. Komen de meeste van hen in de Verenigde Staten ofwel geholpen of op zijn minst sympathiserend met de jihad tegen Assad? zelfs als hun ware kleuren pas onthulden toen de tijd rijp was. Simpel gezegd, ongeveer 98% van alle vluchtelingen behoren tot dezelfde islamitische secte als ISIS. En vele van hen, wat niet zal verrassen, delen dezelfde visie. Zoals de vluchtelingen, tussen haakjes, die onlangs zijn 130 mensen in Frankrijk vermoorden. Of de vluchtelingen, tussen haakjes, die christelijke minderheden in Europese kampen en nederzettingen vervolgen. Ja, mensen, Al-Zahar, de meest prestigieuze universiteit van de islamitische wet in de soenitische wereld, die mede gastheer was van de Amerikaanse president Obama's in 2009, zijn reden, A New Beginning, hield, werd onlangs ontmaskerd dat het een instituut was waar al de wreedheden die ISIS begaat worden onderwezen en gelegitimeerd. Van degenen die worden verkracht, geslacht en tot slavernij gebracht op basis van hun niet-soenitische religieuze identiteit, niet door Assad, maar door de zogenaamde rebellenkrachten, ook bekend wel als de jihadisten, wordt van velen de toevlucht tot Amerika geweigerd. Dus hoewel de christenen ongeveer 10% van de Syrische bevolking waren in 2011, werd slechts 1% toevlucht verleend tot Amerika. Dit ondanks het feit dat vanuit een strikt humanitair oogpunt en menslievendheid dit de belangrijkste reden is die wordt aangehaald om vluchtelingen te aanvaarden. Maar mensen, dan zou de christenen eigenlijk gewoon prioriteit moeten ontvangen, omdat zij de meest vervolgde groep in het Midden-Oosten zijn. Nou, in de handen van de Islamitische Staat, die de migrantcrisis zogenaamd verhaaste, werden christenen herhaaldelijk gedwongen om Christus af te zweren of te sterven. Ze werden tot slaaf gemaakt, verkracht en er werden meer dan 400 van hun kerken ontheiligd en vernield. En we weten dat ISIS heeft dergelijke wreedheden nog niet eerder tegen mede-soenieten gepleegd. Zij die in de VS dus als het ware in drommen worden aanvaard. Nog maakt Assad mensen tot slaaf, nog onthoofd hij ze of kruisigt ze op basis van hun religieuze identiteit. Ja, we moeten dus eigenlijk niet geschokt zijn, luisteraars, door de recente onthullingen van het pro-moslim en anti-christelijk beleid van de regering Obama. Zij passen in een duidelijk en vast patroon van religieuze vooroordelen in zijn administratie. En dan ga ik een aantal voorbeelden noemen. Honderden islamitische vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Is het de gewoonte van het State Department om visa aan eenzame christelijke vertegenwoordigers af te wijzen? Ja, dat gebeurt in tegenstelling dus tot die anderen. Toen een paar vervolgde Iraakse christenen de grens in de Verenigde Staten overstaken, werden ze voor enkele maanden in de gevangenis gegooid en daarna teruggestuurd naar het Hol van de Leeuw om te worden geknecht, verkracht of vermoord. Toen vervolgde Koptische christenen toetreding tot de Egyptisch anti-moslimbroederschaprevolutie van 2013 plande, zei de Verenigde Staten nee. En toen de Verenigde Natie Veiligheidsraad een vergadering hield om de genocide tegen christenen en andere minderheden te bespreken, bleef, ofschoon veel delegaties van Verenigde Staten lidstaten op hoog niveau zich tot de vergadering van de Veiligheidsraad richten, sommigen op het niveau van de minister van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten ingebreken om een hooggeplaatst lid van het State Department te sturen. En ik kan u vertellen dat de lijst nog veel langer is met alles wat er gebeurt. Maar dat is de situatie ten aanzien van de christenen wat er gebeurt door de administratie van president Obama. En dat is toch wel een hele andere houding die Poetin heeft, ondanks alles wat wij horen en lezen hier in de pers. Ja, dan gaan we nu eerst over naar de zaak van het nieuwe boek. 150 Palestijnse fabels. Het is geschreven door Ton van Bemmelen. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Aspect en is in zekere zin uitgebracht door Likud Nederland. Ik kan u vertellen dat de schrijver Ton van Bemmelen, oud Eerste Kamerlid, is aanstaande woensdag in het programma Manish Ma. En ik zou zeker zeggen, ga luisteren, want deze man heeft toch wel een heel interessant levensverhaal. Beroepsmilitair, marinevlieger in Nederlands Nieuw-Guinea, Hij is statenlid geweest, lid van de Eerste Kamer, voorzitter van de afdeling Den Haag en buitenlandsecretaris van het landelijk hoofdbestuur van de VVD. En ja, hij is ook voorzitter van Likud Nederland. Interessant om hem te ontmoeten, om naar zijn verhaal te luisteren. Hij heeft veel meegemaakt in zijn leven. En wat is de reden dat hij dit boek heeft geschreven? 150 Palestijnse fabels. Afgelopen woensdag was er een persbijeenkomst voor de Nederlandse pers in Nieuwspoort. Nieuwspoort is het perscentrum van de Tweede Kamer. En daar heeft hij zijn verhaal gedaan. Ik heb daar een aantal opnames van. Een hele interessante toespraak van professor Elian, de Iraanse professor, heb ik helaas niet in goede kwaliteit, want die heeft nogal wat statements gedaan, maar we gaan dat uitwerken en op Facebook plaatsen. In ieder geval, laat ik u even luisteren naar Van Bemmelen zelf. Mijn excuses voor de wat mindere kwaliteit. De opname klinkt wat hol, maar dat komt door de ruimte waarin hij opgenomen is. Maar we hebben wat zitten werken aan de opnames, zodat u iets kunt horen waarom hij heeft geschreven het boek 150 Palestijnse fabels. Dames en heren, ik wil graag een korte inleiding geven op dit boek, het hoe en waarom van dit boek. En daarna wil ik graag even met u refereren naar fabel 20 van dit boek, waarin wordt gesteld dat alle ellende en oorlogen in de Arabische wereld, dus in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika, allemaal de grondslag liggen of verband houden met het Arabisch-Israëlisch probleem. Goed, kort en zakelijk. Wat u kent ze allemaal, de bekende slogans van de Palestijnse propaganda. De Palestijnse terreur is een logisch gevolg van de bezetting. Of, wat vaak gebeurt, Israël is opgericht vanwege het schuldgevoel van het Westen over de Holocaust. En tenslotte ook wel, de nederzettingen maken vrede onmogelijk. Maar dat ze zo vaak geuit worden, dat wil nog niet zeggen dat ze kloppen. Dit boek behandelt de 150 meest geuite beschuldigingen tegen Israël. En het kijkt waar dat op berust en vooral op basis van harde feiten. Altijd blijken deze aantijgingen vals te zijn of grotendeels verdraaid. En niet zelden blijken ze ook projectie te zijn. Dat datgene wat beweerd wordt, juist niet door de Israëli's wordt gedaan, maar door de Arabieren zelf. De lijst van valse beschuldigingen is haast eindeloos. Maar in dit boek beperken wij ons zich tot 150 die het vaakst voorkomen. Er is voor gezorgd dat alle fabels een afgerond beeld geven van het betreffende onderwerp, zodat dit boek in elke gewenste volgorde te lezen is. Omdat de fabels alfabetisch op trefwoord zijn gesorteerd, is dit boek ook als naslagwerk te gebruiken. Betekent dit nou dat in dit boek wordt beweerd dat Israël nooit fouten maakt? Nee, natuurlijk niet. Mensen maken fouten en Israëli's ook. En zeker ook Israëlische leiders. Hoe vaak zeggen wij zelf ook niet in Nederland, achteraf, dat met de kennis van nu beter alles besloten had kunnen worden? Dat geldt des te meer voor Israël, dat in een vijandige en gewelddadige regio ligt. Het gaat er om vaak om kwesties van leven en dood. Vaak zelfs om het voortbestaan van het land en van de daarwonende helft van het Joodse volk. Bij het schrijven van dit boek ben ik geholpen door een ervaren redactieteam van Likud Nederland. De andere auteurs willen liever niet met hun naam vermeld worden, gezien de onveiligheid die dat momenteel in Nederland met zich meebrengt. Wij verzorgden de afgelopen jaren meer dan 500 publicaties in vele Nederlandse media, waaronder de grote zoals Elsevier en de Volkskrant. Ja, tot zover even de inleiding van de heer Ton van Bemmelen. Wilt u weten wie deze man is en wat meer over het boek? Aanstaande woensdag in Manishma heb ik een interview met de spreker. en de schrijver ook van het boek 150 Palestijnse fabels. En ik kan u vertellen, het is zeker de moeite waard om het te kopen. U kunt het gewoon vinden. Ik heb begrepen dat op bol.com het ook te koop is en in veel boekhandels zal het gewoon liggen. U kunt daar op alfabetische volgorde kunt u daar kijken. Als u zegt van nou, ik word geconfronteerd in een discussie met een bepaald onderwerp, dan pakt u het en dan kunt u het gewoon vinden. Ik zal u een aantal noemen even. Het staat op alfabetische volgorde in de inhoudsopgave. Apartheid, Arabieren in Israël, Arabisch antisemitisme, Arabisch behandeling van Palestijnen, Arafat, archeologie, atoombom en ga zo maar verder en dan komen er 150 zaken. Professor Elion deed na hem een toespraak. Ik moet u zeggen, een ongelooflijke goede, heldere, maar ook krachtige en nogal uitgesproken toespraak. Helaas is de kwaliteit te slecht omdat hij niet goed achter de microfoon stond en ik daardoor geen goede opnames heb en we gewoon zelf af en toe niet verstaan precies wat hij zei. Daarom wordt het uitgewerkt momenteel en proberen we het op Facebook zijn toespraak te plaatsen. Maar een ander die wel goed is opgenomen, dat is de toespraak van professor Jansen. Bekend voor een aantal van u. Hij werkt voor het Simon Wiesenthal Centrum en hij heeft een hele goede toespraak. En ik wil u eigenlijk die toespraak niet onthouden. En ik vind dat die thuis hoort in Frontline Israël. Al hebben we dan wat minder nieuws en ik heb hier nogal wat liggen, vind ik dit momenteel even belangrijker. Want hij was zeer enthousiast over het boek. Gaat u maar eens luisteren. En als u zegt van nou, daar wil ik op reageren, dan kan dat naar reactie@radioisrael.nl. Dames en heren. Ja, hoe is dat nou mogelijk geweest? Vraag die voortdurend, die ik van anderen, van mijn studenten krijg en van collega's en ikzelf ook vaak zelf. Hoe is het in godsnaam mogelijk geweest dat de Palestijnse autoriteit in het Midden-Oosten in de afgelopen 2 decennia over Israël honderden fabels, vaak grote leugens, kon verspreiden zonder dat er een haan naar kraaide. Ja, hoe was dat mogelijk dat bijna ontelbare, onzinnige en toch steeds weer terugkerende beschuldigingen tegen Israël wereldwijd nog altijd worden geuit? Maar, dat denk ik dat u met mij eens bent, veel indringender is de vraag van hoe is het te verklaren dat in de media wereldwijd nog altijd oorverdovend wordt gezwegen over deze ten hemel schrijende ideologie van haat en vijandschap van de Palestijnen, die vaak in deze fabels onder woorden wordt gebracht. Waarom weet u daar een antwoord op? Waarom klinkt er nauwelijks protest in het parlement van onze EU, in Brussel, in Straatsburg en bij ons in de Tweede Kamer, die een paar weken geleden Mahmoud Abbas met grote eer heeft ontvangen. Ik schaam me daarvoor. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind het onbegrijpelijk. Je hoeft niet zo heel veel gelezen te hebben. Ik denk dat als je heel weinig gelezen hebt, dan moet je weten dat je zoiets niet kunt, dat niet kan, dat niet mag. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. En wat me het meest verbaasd is dus dat daar eigenlijk door nauwelijks een politicus over is genoemd. Dat dit echt niet kan, dat het niet mag, dat het toch gebeurt. Geen kritiek, geen woordkritiek is er geuit op Mahmoud Abbas. U zult het met me eens zijn dat ik heb dat vaak gevraagd en ik vraag dat dan aan mijn grootste leermeester die Elie Wiesel nog altijd gebleven is. Ik heb hem verschillende keren gevraagd, onlangs nog. Hoe is dit oorverdovende zwijgen, ook in ons land, te vergaan? En telkens, ik weet niet meer hoe vaak, maar telkens weer gaf hij hetzelfde antwoord op die vraag. De wereld zwijgt, zei hij dan, omdat onverschilligheid het gevaar is waarvan Joden altijd weer in eerste instantie het slachtoffer worden. Waar leest u dat in de media? Heeft zo vaak, iedere keer heeft hij dat uitgelegd ook, iedere keer datzelfde antwoord dat komt, omdat die onverschilligheid zo ongelooflijk groot is, ook in ons land, en steeds groter geworden is. U weet dat we in de Wiesel, de overlevende van Auschwitz, schrijver van veel romans en verhalen, hoogleraar in literatuur en filosofie, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Hij zei in het Anne Frankhuis te Amsterdam, waar hij de internationale tentoonstelling antisemitisme een geschiedenis in woord en beeld opende. Hij zei in zijn toespraak onder meer, ik zal het nooit meer vergeten. Ik denk dat er weinig weken aan voorbij gaan waarin ik niet op een of andere wijze telkens weer hiermee met dit citaat uit zijn bijzondere tentoonstelling en zijn toespraak wordt herinnerd. Hij schrijft, antisemitisme, een geschiedenis in beeld, hij zei, is slecht, natuurlijk is dat slecht. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de toeschouwer. Er waren drie rollen, er zijn altijd drie rollen in deze tragedie. De moordenaar, de slachtoffer en de toeschouwer. Dat wordt telkens weer vergeten, zegt Elie Wiesel. En zonder de toeschouwer zou de moordenaar nooit zoveel slachtoffers hebben gemaakt. Heel mijn leven heb ik geprobeerd om deze onverschilligheid van de toeschouwer te bestrijden. Dat is mijn dagtaak geworden, tot op de dag van vandaag. Want, schrijft hij dan, de Joden zijn in eerste instantie het slachtoffer geworden van de grote onverschilligheid. Natuurlijk, ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar het is onverschilligheid. En dat betekent dat het tegengestelde van kennis, nee, niet onwetendheid is, maar onverschilligheid. Tegengesteld van hoop is niet zonder hoop leven, maar onverschillig in het leven staan. Tegengesteld van leven is niet dood, maar onverschilligheid voor leven en dood. Daarom geloof ik dat literatuur of kunst of schrijven of onderwijzen of werken voor de menslievendheid maar één doel heeft. De strijd aangaan tegen onverschilligheid. Want onverschilligheid tast alles aan. Het zust in slaap. En dood voordat het er dood. De onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren. Thema van de onverschilligheid, dat weet u waarschijnlijk wel, is een telkens terugkerend onlangs, maar telkens terugkerend motief in de toespraken, bijna alle toespraken, interviews en werken van Elie Wiesel, zoals in zijn toespraak die hij te Oslo op 11 december 1986 hield, bij gelegenheid van de overhandiging van de Nobelprijs voor de Vrede, en zei toen: Israël is het enige land ter wereld waarvan het bestaan zelf wordt bedreigd. Doen is het enige middel tegen onverschilligheid. De onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren die ons bedreigen. Veel moet er gebeuren worden. Veel kan er gedaan worden. Eén persoon. Eén Albert Schweitzer. Eén Raoul Wallenberg. Eén Martin Luther King. Eén Gandhi. Eén persoon die in staat is tot integriteit en moed, kan het verschil uitmaken. Het verschil tussen dood en leven. In zijn boek Erasmus en het Youth uit Chicago 1986 komt de hele belangrijke Russische wetenschapper Simon Markis tot een hele merkwaardige conclusie. Namelijk, hij schrijft daar zeer uitvoerig over. Ik heb het eigenlijk niet zo lang geleden voor de eerste keer gelezen. Hij zegt dus: Erasmus was geen antisemiet. Hij was ook geen filosofiet. Maar hij was een asemiet. Een asemiet die in zijn leven telkens weer opnieuw liet blijken dat hij volkomen onverschillig stond tegenover het lot van de Joden die met de dood worden bedreigd. Ik denk hieraan zo ongelooflijk vaak. Ik lees ook zijn werk nog altijd heel veel. Het werk, vele werken ook van Erasmus dus zelf. En ik denk heel vaak van, ja, waarschijnlijk zal het best meevallen. Ja, hoeveel antisemieten hebben we in Nederland? Ik weet het helemaal eens niet. Hoeveel filosemieten, ik weet dat ook dus niet, maar ik ben heel erg bang geworden, en dat is al een hele tijd lang, is dat zo, lieve mensen, ik ben heel bang dat de groep van de asemieten heel erg groot is, in ieder geval in Nederland, heel groot geworden is. Ik heb daar ook bewijzen voor. Ik kan dat bewijzen. Onvoorstelbaar. Geestelijke, daarom ben ik dat, geestelijke en politieke leiders, die kunnen en mogen niet onverschillig blijven staan tegenover die 150 Palestijnse fabels. Het is maar een keuze. Er zijn er vele honderden meer die deze Palestijnse fabels. Onverschilligheid, ik zeg het nog een keer met de woorden van Elie Wiesel zelf, onverschilligheid tast alles aan in onze samenleving. Het sust alles is waar in ons leven, nog voordat het dood. De onverschilligheid is werkelijk, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik vanaf het begin, eigenlijk toen ik de opdracht kreeg om hier iets over te zeggen, wilde zeggen: de onverschilligheid is werkelijk het meest verraderlijke van alle gevaren waartegen wij elke dag opnieuw echt moeten strijden. Het is onze verantwoordelijkheid om de muren van onverschilligheid af te breken, de samenzweringen in het zwijgen een halt toe te roepen, op te staan en verantwoordelijkheid te nemen. Niet rondkijken of er iemand anders is die opstaat voordat wij een beslissing nemen. Want, ja, lieve mensen, want in onze wereld zijn er weinigen die geen toeschouwer willen zijn. En daarom moet de onverschilligheid worden doorbroken. En dat is het allergrootste belang van dit geweldige boek, wat vandaag verschenen is. Laat er geen, in godsnaam geen misverstand over bestaan. Onverschilligheid in het aangezicht van het kwaad betekent altijd berusting in het kwaad zelf. Medeplichtigheid aan het kwaad. Tot zover de toespraak van professor Jansen. Mijn excuses voor de kwaliteit van de opname, maar wat je hoorde is zo belangrijk dat ik dat nu wilde onthouden. Het is belangrijk dat u het hoort. Wat doet onverschilligheid met je? En het trof mij heel erg wat hij uitsprak en ik hoop ook dat het u raakt. Ik begrijp tegelijkertijd dat door de lengte van wat ik heb laten horen er nogal wat onderwerpen nu nog op mijn tafel liggen die ik niet meer kan bespreken omdat ze te lang zijn om tussen nu en de afsluiting over een paar minuten te laten horen. Maar ik hoop nogmaals dat het boek 150 Palestijnse fabels voor u een handvat kan zijn om als u een conflict heeft of gewoon een discussie met iemand dat u daar naartoe kan grijpen. Omdat er soms ook vragen zijn, wie heeft nu uiteindelijk dat fabeltje de wereld in geholpen en hoe zit het nu daadwerkelijk? We hebben woensdagavond de heer Van Bemmelen, Ton van Bemmelen, oud Eerste Kamerlid, voorzitter van de Likud Nederland in het programma Manishma, waarin we uitgebreid ingaan op het boek, maar ook hoe en wie is hij en wat heeft hij allemaal gedaan in zijn leven. Bijzondere persoonlijkheid en ik ben blij en dankbaar dat deze, ik geloof, 80-jarige man bij ons in de studio bij Radio Israël wil komen. Ik hou het hierbij, luisteraars. Ik dank u hartelijk en ik wil graag ook een oproep doen. Radio zenden kost geld. Radioprogramma's maken kost geld. We praten vrijwel nooit over geld. We vragen nooit om geld. We doen geen bedelacties. Maar wel de vraag, denkt u eens, ook nu de maand december daar komt en u overweegt om nog wat giften te geven. We kunnen het gebruiken, want we maken best wel wat kosten. We zijn niet in vergelijking met anderen waar zoveel kosten nodig zijn. We zijn de goedkoopste radiozender, denk ik wel, zo'n beetje die er is. Maar we hebben toch wel wat vaste kosten elke maand opnieuw. Ik wil u danken voor het luisteren. En ik hoop dat u volgende week weer wil luisteren naar het programma Frontline Israël. Maar voor nu zeg ik tot u allen shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. became.